Był grzeczny, kary nie było, więc oczywiście na koncerciwo. Dobrze jest, tato? Wygląda, jakbym cię zastraszył, żebyś to powiedział. Twarze to mamy chyba takie same, nie? Podobny do taty, nie? Tylko on lepiej rapuje, zdecydowanie. Ode mnie. No dobra, synek, wiesz co masz robić, nie? No to jedziemy. Raz, dwa, trzy, dajesz! Raz, dwa, te z mikrofonu. Nie mów nikomu, starzy, wysi dzisiaj z domu. Raz, dwa, te z mikrofonu. Nie mów nikomu, starzy, wysi dzisiaj znowu. Jak zawsze, chodź synek. Chodź do mnie, nie uciekaj. Ty patrzę tobie w oczy, to widzę swoje własne. Nie wiem, czy mam wiedzę, czy ci ten świat wyjaśnię. Tu żyją w kłamstwie, jak dorośniesz, zrozumiesz. Bo prawdę tu mówią, jeśli nic nie kosztuje. Synu, ty nawet nie wiesz, jakie masz szczęście. Wiesz, sam kiedyś będziesz się użerać z pampersem. Mamy to samo serce, krew, wyraz twarzy. Synu, marzyć to znaczy wierzyć, co się wydarzy. Co do marihuany, bądź mądrzejszy niż tata, widzisz. Łatwo odfrunąć, jednak trudniej się wraca. A tu wciąż nowy szatan dziury wywierca. Bo myślę to, że problem zapomnisz, nie znaczy, że zniknie, synu. Świat doświadczenia, bogaty jak Disney. I wiem, że będziesz jarać kaca, leczyć nad kiblem. Zobacz na mnie, widzisz, że nie kłamie. Najlepiej jakbyś miał charakter po mamie. On już chce uciekać, dawaj Jasie, chodź do mnie jeszcze na chwilę. Słuchajcie, to jest moja krew. Mój pierworodny syn. Ja wiem, że żyjemy w materialnym świecie, ale ja nie mam nic fajniejszego, czym mogę się pochwalić. Tylko moich dwóch synów, moją żonę, moją rodzinę. Osoby, które kocham najbardziej na świecie. Jaśku, dziękuję ci, że przyjechałeś tutaj ze mną. Biedny się stresuje. Ale kiedyś będziemy mieli piękną pamiątkę z wami, z dziećmi, tak jak jesteśmy tutaj, szczęśliwi, młodzi, piękni. Pokażemy to naszym wnukom. Dzięki serdeczne.